บองปรับจำลายบองปนเยอะมวยร้อยมวยหัดพอได้บองพอสมตอบตามตรังมันอาจนั่งโตตัวเยอะหัดพอลอ้อแตงนุ่งข้อตรงนองหัดพอลอ่อนเมียนตายมวยเตะนุ่นอ้อมันเยอะจะโดนพองหรือยังนะหัดพอลมวยนิ่งเงี้ยยลนังนาจีวาตัวใสสายเรียมราฟิ้งเบ เอาให้